علماء اہل سنت کی تقاریری کیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چونک دارالسلام، گوجرانوالہ. وسلام علی عباده الذین اصطفى. خصوصاً علی سید الانبیاء امین الجود والعطاء ما هي الذنوب والخطا من بل الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء ولا صحاب المجتبى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا تيرا كاوا ستي گاوا یا رسول اللہ کاوا سے تیرے گیت گاوا یا ایک بار نال محبت کے پیار نال سارے رل کے مدینے والے کا ذکر کرو رب دے پیارے حبیب دی نعت پڑھو ہو سکدا اے ایہی بول تواڈے میرے منہوں نکلیا ہویا کملی والے بدہ ہو دے چہرے والے ولے دیاں پیاریاں زلفا والے ول فجر دی پیاری تے شانی والے یاسین دا مبارک تے سونے دندا والے علم نشرا دے پیارے سینے والے وما ینطقو عن الہوا دی جاری تے سونی زبان والے ولا اثر دے پیارے زمانے والے لا امرو کا دی پیاری جان والے ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والے وجہ اللہ دے سونے چہرے والے اللہ دے پیارے حبیب سادے آقا مولا دی بارگاہ اندر قبول و منظور ہو جان سونے دی نگاہ رحمت تواڈے میرے وال ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاوے شرمانے دی ضرورت نہیں چکنے دی ضرورت نہیں اور مسلمانوں شرمانا ہے تے گالیاں کڈن تو شرماؤ شرمانا ہے تے گالے گال تو شرماؤ شرمانا ہے تے برے بول بولن تو شرماؤ لیکن کملی والے ودوہا دے چہرے والے دی سچی سچی سونی پیاری نعت پڑھن لگیا سانو شرمانا چاہیے گھر کے بولو سانو شرمانا چاہیے لہذا سرکار دا غلام ہونے دے ناطے سارے گل کے ایک آواز نال پڑھو ایک آواز نال عشق نال محبت نال پیار نال عشق مصطفیٰ دی شمع اپنے سینے میں جگمگا دے اور گنبد خضرا شریف دا نقشہ اپنی اکھاں دے سامنے جما کے پڑھو ارے عقیدے نال پڑھو کہ سادہ کملی والا سانو پڑھن والے غلاماں نوں دیکھدا بھی اے تے سادے کا ایک نعت نوں کملی والا سندا بھی اے تے آ محبت تے پیار نال کو تیرا کھاوا تے تیرے جی تے گاوا یا اللہ تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ کوئی نعت سن کے سر جاتے سڑے جلدے سے جلے سر سڑ کے جل جل کے وہ جہنم دا بالن بندا تے چاہ بڑے اسا جدے غلاما جدا کلمہ پڑیا او دے گیت گاندیا رہنا تیرا کاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کٹ بن کے والے اور جناب کے طور سڑک سے بیٹھے ہوئے جن بھی سرکار دے غلام ہو اپنی اپنی جگہ سے محبت کے زور دے لال مدینے والے دی نعت پڑھو مدینے والا خوش تیرا کاوا تیرے گیت گاوا یا اللہ تیرا کاوا تیرے گیت گاوا یا صرف اسی غلام تے مسلمان کملی والے دا نہیں تا کھاندے بلکہ کتاباں دے اندر ذمہ داری نال عرض کرنا ہے بیان موجود ہے فرمایا جمیل خلق جمیل خلق یا کلونا مرز کے ہی ذرا گج بھر کے کہہ دو سبحان اللہ جمیل خلق یا کلونا مرز کے ہی فرمایا صرف انسان ہی نہیں اور ایمان اللہ باتیں جانور بھی حیوان بھی درندے بھی چرندے بھی جمیل خلقے یا کلونا نروز گئی خدا کی کل خدائی میرے کمری والے در رزق کھان دیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ساری خدائی سے کھاندی ہے اسے دا صدقہ اسا غلام سنی ہنسی بریلی مسلمان نہیں کھانے آ تے جدا کھانے آ اور بیت گانے آ تے کہندے پیا تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاوا یا تیرے گیت گاوا یا تیرا نیلا میں کیا مناوا یا رسول اللہ تیرا تیرا نیلا دل میں کیا نام مناوا یا رسول اللہ کوئی نہیں مناوندا تے نہ مناوے اودی اپنی قسمت کھڑ گئی ہے ساڈا کی پر اساں تے کملی والے دا میلاد منا کے حضور دی ولادت دا حضور دی آمد دا ذکر کر کے شرک نو جڑوں اکھاڑ دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے جیڑا پیدا ہوئے جیڑا جمے او کبھی خدا ہو سکدا اور سانو شرک دے اندر مبتلا اپنا ثابت کرنے والے ہو کہ پریل بھی شرک کردے نے نہ رب محمد دی قسم ہے سنی انفی بریل بھی مسلمان نبی کریم دا جمن والا دن منا کے حضور دی ولادت دا تذکرہ کر کے اس بات دا اعلان کر دیتا نے جیڑا جمے پیدا ہوئے او خدا ہو سکدا جیڑا جناب جی پیدا نہیں ہویا او خدائی جیڑا جمن جمان تو پا کے اسا تے شرک دا جناب جنازہ تا کرنے آ تے جیڑے اس میلاد منان والے نو مشرک آکھن تے میلاد خود بھی نہ منان سمجھو خود مشرک نے او خود او خود جب مشرک نے شیشے وچ بوٹی اپنی نظر آندی ہے تے آندے سانو نے لیکن الحمدللہ اسا تے کملی والے تو میلاد منانے آ تے گج وج کے منانے آ تے نالے کہنے پیا تیرا نیلا تے میں کیوں نہ مناوا رسول اللہ تیرا نیلا تے میں کیوں نہ مناوا یا کلی والی غریبی دعوے والی کہیے کتنے نہ ماری جی کنڈی والی غریب حلیما کتنے رب دا پیارا حبیب عظمتا اور شانا والا پتا نہیں شانا والے بھی شان دے مطابق کلی ہے بھی نہیں آپ کوئی گلا کر دی تے کی پہ کہندی ہے کہنے والے نے حلیما شادیا دے اس پروگرام نو سامنے رکھ آیا اس طرح ذکر کیتا ہے کہ حلیما کل نو ویکھے ہر کبھی سرکار نو ویکھے کیا کہ میں کیڑی سے جو تیرے لئی ویکھاں یا میں تیری سے دے تیرے لئی چھاوا یا رسول اللہ میں تیری سے دے تیرے لئی چھاوا یا رسول اللہ تیرا میلا دے میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلا دے میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں مناوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ اجمعین و بارک وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی عالم فخر بنی آدم تاجدار دو عالم مختار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تکنا دے اندر ہدیہ تن تحفہ تن درود و صلاۃ و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد اج اس پیارے آقا دا ذکر خیر کرنے واسطے اور اس پیارے آقا دی عظمت و شان دے ڈنکے بجانے واسطے فقیر محمد اکرم رضوی دا ایک خطبہ جمعہ اس جامعہ مسجد صدیقی وچ رکھیا گیا ہے اس واسطے تاکہ جتنے بھی بک بک کرنے والے حضور میلاد منانے والوں کے خلاف گلٹریے کتے کی طرح پونکنے والوں کا جناب کچھ تھوڑا جنا سدے باب ہو جائے یا رسول اللہ بھی قبول ہے بہرحال دوستو اس پیارے آقا دا سچا سچا سونا پیارا ذکر خیر کرنے واسطے اج ماشاء اللہ شمع رسالت دے پروانے کاموں کی دے کونے کونے تو بلکہ کاموں کی دے قریب قریب دیہاتوں تو کوئی گجراں والے ہو کوئی جناب جی اپنا اس جناب جی مرید کے تو کوئی سادو کی تو کوئی کسی پاس نہ دیکھ رہا ماشاء اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سنی ہنفی بریلی مسلمان جاؤ در جاؤ جامعہ مسجد صدیقی دے اندر پہنچ رہے ہیں اور بفضل تعالی جامعہ مسجد صدیقی شمع رسالت دے پروانے نال کھچا کھچ پری پئی ہے اور جتنے جناب سرکار دا ذکر خیر ہوئے حضور دے نام دے چرچے آن دیوانے تے مستانے جھوم جھوم کے پہنچ جاتے ہیں تو اب جگہ کیا ہوا کہ اس پیارے آقا مولا دا ذکر خیر کرنے واسطے اج اس مقام تے جمع آیا تو جملے دے اجتماع وچ حاضر آ کہ جس پیارے آقا نے اس کائنات عالم جلوہ گری فرمائی سر انور سجدے وچ رکھیا ہے ذرا گج کے تے کہہ دو سبحان اللہ جنہ جنہاں نوں کملی والے نال پیار ہے ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ کملی والے دا سر انور سجدے وچ اور یہ کتاباں اندر بیان موجود ہے ذمہ داری نال کردا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی چھوٹی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کملی والے دی ولادت شریفہ تے میرے مشاہدے وچ جڑیاں چیزاں آئیاں انہاں چیزاں وچوں ایک چیز اے کہ سونے نے اس کائنات وچ جلوہ گری فرما دے سر سجدے وچ رکھیا ہے بولو سر سر آؤ گلا کو جو فرمانا دوست نویز فرمایا نہ دیکھا سرکار نو اے نبی کریم دی پھوکی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی نے نہ بڑے غور نہ دیکھیا کملی والے نے جلوہ گری فرما دی آئی پیدا ہون دی آئی اپنی زمین اپنی پہچانی اپنا سر انور سجدے وچ رکھیا ہوا ہے تو فرما دیا نے میں بڑے غور نال پی ویکھنی ہاں کہ اے پی خیال کرنی ہاں اور اے پی آخنی ہاں اے صفیہ اے بچہ کوئی آمی بچیاں دی طرح بچہ معلوم نہیں ہوندا آمی بچیاں دی طرح اے بچہ نہیں اے تے پیدا ہونے والا جلوہ گری فرمانے والا کوئی بڑی شان والا ہے اے پیدا ہونے والا سونا اے آمی بچیاں دی طرح بولو بچہ کٹ کے آواز آئے آمی بچیاں دی طرح اے بچہ اے آمی بچیاں دی طرح بچہ معلوم نہیں ہوندا اے جلوہ گری فرمان والا اپنا سر انور سجدے وچ رکھ کے تو کہان والا معلوم ہوندا اے اے تے پیارا کوئی بڑی شان والا اے اے تے سونا کوئی بڑی عظمت والا اے فرماندیاں نے جناب نہ غور دے نال میرے وال تو جو فرماؤ فرماندیاں نے میں غور دے نال چکی کی بن کے کملی والے دے وجہ دے چہرے وال ویکھیا جس وقت نظر کیتا کملی والے آقا دے سونے سونے پیارے پیارے گلابی گلابی نازنین اے لب مبارک حرکت پہ کر دے نے ہونٹ مبارک ہل رہے نے مینو ہوٹ جو سوت ہویا مینو ہور جناب جی میرے دل اشتیاق پیدا ہویا کہ اے کوئی کہنی آ اے صفیہ ذرا قریب سے آؤ پیدا ہونے والا اے جلوہ گری فرمانے والا اے آدمی بچیاں دی طرح بچہ نہیں ذرا سر سجدے وچ رکھ کے کچھ گلا پیا کردا ہے کچھ بولی پیا بولدا ہے قریب تے ہو اے لباں دے نال اپنا کن لگا کے سنتے صحیح اے سونا گلا کی پیا کردا ہے آ سرکار دا ذکر خیر سن کے اپنے ایمان نو تازہ کرنے والے حضور دے غلاموں تو جو فرمانا حضور دی پھوکی جان فرما دیا نے میں قریب ہوئی سرکار دے لباں دے نال جدوں میں اپنا کن لگا کے سنیا کہ اے پیاری پیاری آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی سنی ہنفی بھی بڑے نے مسلمان ہو اپنے آقا دا ذکر خیر سن کے اپنے ایمان نو تازہ کرنے والے ہو جی مسجد اڈے والی وچ کھچا کھجنا جی گرو در گرو تشریف لے آنے والے ہو تو جو فرمانا ہلو جی پتری جان فرما دیا نے میں کن لگا کے سنیا حضور دے لباں دے نال میں اپنا کن لگا کے سننی ہاں اے آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی رب حبلی میرا جڑا سرکار کا امتی ہے اچھی بولو رب حبلی اور میرا کملی والا تو پیدا ہوں گے اور پیدا ہوں گے سر سجدے وچ رکھ کے اے دعا واپس کر دائیں اے میرے مولا کریم یا اللہ جس امت دا تو مینوں نبی بنایا ہے جس امت دا تو مینوں رسول بنایا ہے اے میرے مولا جیڑی امت تو میرے لڑ لائی ہے میں اسے امت دا والی نبی تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا میرے مولا میری اسے گناہگار امت دی بخشش فرما دے میری امت دی بول بولو میری امت دی اور میرا آقا سارے انور سجدے وچ رکھ کے امت دی بخشش دیاں دعاواں پیا کردا اے تے آ جڑا بھائی آ بیچارا رالا پاندا پھردا چوبارے تے چڑھ کے ٹائٹل کردا پھردا اگر او تو ہند پروندا ہوں میں تانوں اللہ دا قران سناما وہ میرا رب فرماندا اے اے جگاں دے پیر محمد اعلان کر دے یا اللہ میں کی لال کوا اے میرے نبی اے میرے پیغمبر تو اعلان کر دے اس بات دا کل انما کل انما انا بشر مثلکم اے پیغمبر تو اعلان کر دے اے جگہ دے پیر محمد تو اعلان کر دے او کائنات وچ رہنے والے او مسیح کو مغرب دے رہنے والے او میں وی تواڈے ونگا ہی بشرا اور میں وی تواڈے ونگا ہی بشرا لہذا پتا کی لگیا اے نبی وی بشر اے تے اسی وی بشرا تے اکو جائیا میں کہنا او چلیو کل انما انا بشر انما الہکم الہ واحد مطلب کا مفہوم کسی بد مذہب نجدی پلیس دی سمجھت نہیں آ سکتا خدا کی قسم اس آیت دا مطلب تے مفہوم اور اسے سمجھ جائے گا جسے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ ہے کوئی سمجھے گا جسے سینے وچ عشق مصطفیٰ ہے بولو جی سینے وچ تو نبی دی مثل ہونے دا دعویٰ کرنا چلیا آج رب دا قرآن سن رب دا فرمان سن سیدا پارا شروع دے اندر ہی میرا رب اعلان فرماندا جڑا سن رضی دی زبان تو رب دا قرآن فرمایا تل کر سنو تل کر سنو سب دلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات جن قرآن نہ چاہے ذرا گجور کے سبحان اللہ دی چھلا دے جڑا قرآن نال نہیں پیار کردا نو تقریر دین واسطے میں تیار نہیں جڑا واقعی قرآن نو منگا جڑا اچھی کہہ دے سبحان اللہ فرمایا تو کر او سنو اور انیا کبھی اے وی قرآن دی ایت پڑھ کے دے تینو پتہ چلے آمینہ دے لال رب دے پیارے یار ساری کائنات دے والی و مختار غریبوں دے غمو سہار سیدو آمینہ دے راج سیدنا مدینے دے تاجدار رب دے پیارے یار کملی والے دیا شانا کنیا بلند و بالا نے فرمایا تل کر سنو فضلنا بادہ مالا بادی من من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات. فرمایا رسولوں بعد فضیلت دیتی ہے اور انہاں وچوں کچھ ایسے نے جنہاں نو اساں ہم شرف ہم کلامی نال نوازے ہے اور انہاں وچوں بھی کچھ ایسے نے جنہاں نو انہاں نالوں بھی بلند بالا درجے تے مقام عطا فرمائے نے تے جنوں سب تو زیادہ درجے ملے نے سب تو زیادہ جس نو مقام حاصل ہے جڑا سب تو زیادہ اسی شان والا ہے او میرا تے تہاڈا کملی والا رب دا پیارا حبیب مصطفیٰ اے. آج کرو کل اے حدیات پڑھ کے میرے نبی دی مثل ہونے دا دعویٰ کرنے والا تینو پوچھو اور تو جمے تے تینو پتا ہی نہیں میری ماں کیڑی ہے میرا پیو کیڑا ہے میرا اپنا کیڑا ہے میرا بیگانا کیڑا ہے میرا سجن کون ہے میرا دشمن کون ہے اور تینوں تے پتہ ہی نہیں چل رہا چلتا جناب کہ میری ماں تے میرا پیو کیڑا ہے اور تو جمے تے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں لگتا میرا اپنا کیڑا ہے تے بیگانا کیڑا ہے. پر کملی والے نو پتا ہے تائیوں تے سونا پیا کاندا رب حبلی امتی پتا نہیں تھے کیوں یہ گلا کیتیا نے اس واسطے کہنے والے نے بڑے سونے تے پیارے انداز اس طرح ذکر کیتا یارو جن کے لب پہ رہا امتی امتی جن کے لب پہ رہا امتی جڑا جڑا سرکار دا امتی ہے ذرا پیار سے محبت نال پڑھ دیو جن کے لب پہ رہا امتی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی وہ کہے امتی تو بھی کہہ نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی گج بھائی چلا گونجا کا جا جڑا یا نبی یا نبی کہنے تو سانو روکے اس جن سنگھی نو میں کہنا چلیا تو سانو دکھتا پھرنا اصا تو تیرے پیو دادا کو یا نبی خواش رہا کڈ کے ویخ اپنے موری غلام رسول کلا میاں سنگھ والے سنگھ دی کتاب اس کلا میاں سنگھ والے نے ایمان اللہ بات ہے جدو پہلا سات سر سے اس نئی اللہ کے سر سے کہ انہوں نے جناب جی اسے کہنا پیا تو کی کیا کہندا ہے سبارا رسول اللہ دے جانی ہوا نو مخاطب ہو کے کہندا ہے اے ہوا اے کملی والے دے روزے تے جانی کملی والے دے اسی بولو کملی والے دے کی آخی سبا روزے رسول اللہ دے جانی یار میرے احوال رو رو کے سناوی جب دے پیارے حبیب کملی والے نے پوچھا اے ہوائے او کی کہندا سی تے اے کہہ دی ہوائے کہ اے میرے آقا او اے کہندا سی کہ رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے زندگی قربان میری فانی زندگی قربان میری سچو سات پیسے روپے کہ پھر آندا ہے سفار ہو گئے رسول اللہ دے جانی کدھر ہوا آندا رسول پاد روزے تے جانی کہ کدھر پھر اگے چل کے کی آندا ہے اے کملی والا پیارے حبیبہ جنہاں نوں زلف دی زنجیر پائیے انہاں نوں سونے سینے نال لائیے گرو مولوی دے بولی بلا مسور کلا میاں سنگھ والا او کدی تے ہوا نو کہندا روزا رسول تے جا کے رو رو کے میرا حال سنانی تے کدی کملی والے نو کہندا اسے روزے والے آقا نو کہندا حبیبا رب دے یا اک واہ ریانی پتا لگدا اس کمپنی دے عقیدے دے مولوی دا بھی عقیدہ اے کہ صرف کملی والا اپنی قبر انور دے اندر ہی بند نہیں بلکہ جناب او سونا مدینے وچ نہیں بلکہ ہر مومن دے سینے وچ ہے اللہ ہوتا رہے گا زندہ باد. پتا لگ جا کہ انہاں دے مولوی دا عقیدہ اے ہی جڑا پیا اے کہندا حبیبہ رب گیا اک وار جے سنی آ کے اور کرو جے سنی آ کے کہ کدی ساڈے ول تیرا پاتم والے کدی ساڈے ول تیرا پاتم والے اور غریب دی قسمت جگا تم والے غریب دی قسمت ملنے والے اسی یہ شیر پڑھیے نا تو دلی پتا ہے نبی کو یہ نگر نوکر ہے اور یہ کو جناب نبی نو آدھے اور سب کے جاتے ہی بہن جے تو کو گھوں کو اگر نبی نو آدھے کبھی زادے والے بیڑا پا اور اگر سنی حضور دا غلام کلمہ گو اے آکے سونیا کرم فرما کبھی تے سادے غریباں والی کرم فرما تے آندھے وے کو جی ہی اینا نبی نو جناب جی اپنا ماغ اللہ نوکر سمجھا ہو جائے اور میں کہنا ہوں منہ پھٹ ملوایا اگر نبی دا غلام سنی آکے کبھی سادے کملی والے تے تو کہنا جدب نے گستاخ نے تے میں پوچھنا جڑا تیرا ملوانا کیا کہنا ہے حبیبا رب دے یا اک وار یار چاہ بھائی پتا چلتا کہ جن سر ساری عقیدت مشرق کے مطابق نہ چلن اینا دا ہاضمہ درست ہوتا ہے پے گا کہ جیت گیا بھائی جیت گیا شاہ بریلی شاہ بریلی جیت گیا بھائی جیت گیا اور ہار گیا بھائی ہار گیا نجبی منا تو اچھی یہ گل کہیے کہ کبھی سارے ون فیرا پا کملی والے منہ پھاڑ کے کہیں نہ گلٹریے کتے ہی طرح محمد کی قسم ہے کہ سنی جرب نہیں سنی غصہ نہیں سنی کی اللہ کے پیارے ولی بڑی ادب کرد ہے اللہ کے پیارے محبوب سے آل بیت بڑی ادب کرد ہے کملی والے کے پیار کا بھی ادب کرد ہے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ادب کرد ہے بلکہ ہر ہر محبوبہ نے خدا کی محبت عقیدت رکھا سنت ان لوگوں بھی قبول کرنا پیا تو کی کہ آخر سے جا کے جدو بجی سٹ سر پہ بولو جدو بجی سٹ سر پہ تو پھر کہندا پیا کی تنر دل چور کی تادر دتے غم میرا دل چور کی تا درد تے غم تراہم یا نبی اللہ تراہم ساسی سنیا کا مولوی یہ نہیں تو کہنا بھاجیا کا گری ملا مولوی غلام رسول چلا میاں سنگھ والا کیا کہیں گا کہ تراہم یا نبی اللہ تراہم یا نبی اللہ کیا بھائی سر مسئلہ کیا نے سنت کا بول بالا ہوا کہ نہیں اگلے دن جناب گزرا رہے دال بجا رہے تھے ایک ملوانا جناب مانا چوں چوں کر کے آیا ارے اللہ اللہ دس سال تو دس سال بعد ہر پاس واپسی واپسی آ گئے ہر پاس اور میں کیا چلیا تم آج تو دس سال میرے ریکارڈ موجود ہے ٹیپا موجود ہے کیسے موجود نے تو یہ دعوی کیتا اج تو دس سال بعد بھابی بھابی ہو گئے بھابی بھابی اور تینو دس سال بعد کوئی خبر ہے تینو دس سال بعد واقع ہونے والے کا علم ہے کہ بے مانا جہاں کلمہ پڑھنا اس نبی کے متعلق کہیں نہ کم کے پیچھے دن خبر نہیں سونے چ پانی پا کے نک ڈوب کے مر جا مر جا اور جا کلمہ پڑھنا وہ متعلق یہ عقیدہ کہ نبی نو تو جناب جی کل دا پتا نہیں کہ کل کی ہونا ہے غور کرو جناب کنا اینا دا عقیدہ نشر عقیدہ ہے کنا اینا دا عقیدہ بوگس عقیدہ ہے کنا اینا دا پروگرام جناب جی چور دے نال پڑھیا ہے تے ملوث ہے آندے نے دس سال بعد ہر پاسے وادی وادی ہون گے میلادی سب ختم ہو جان گے سننا ایمان لب کملی والے دنیا سے موجود ہے میرے کملی والے کا میلاد حضور کا میلاد ہوتا رہے گا اپنی خبر آپ خبر دینا اور تینوں منوانے انہوں نے اور شہر منوانے اور تمیز کا گلی آرام کی کمائی کھان والے آرام خور منوانے دس سال بعد ہی خبر دینا تنا کہ دس سال بعد ہر پاس واپسی واپسی ہو گئے. میں نہیں نہیں, اور دس سال بعد ان شاء اللہ یہاں واپسیاں کا اللہ کے فضل ان کی سوایا ہو جانا ہے. کیا اس ملک پاکستان کے اندر ان شاء اللہ ان شاء اللہ نکاح ہو رہا ہے سیدھا نپال ہوگا تو بھابی تو خود بخود جناب بھی بڑھ جان گے. اگر ہر پاس ہوئے گی وہ بھابی بھابی ہے, میں کہ نہیں ہر پاس ہوئے گی تو خرابی خرابی, ہر پاس ہوئے گی تو بربادی بربادی, ہر پاس ہوئے گی تھی جن کاموں کی منڈی وچ محمد اکرم رضوی نے تھی بربادی کی ان شاء اللہ پورے ملک کے اندر تاری ندی کے جدو گستاخ ہو بربادی بربادی ہو گئی. ہاں دس سال بعد کا ملا انہوں نے چار پاس بھابی بھابی ہوئے گی تو نبی پاک جا کلما پڑے آدھا انہوں کندھ پیچھے کا بھی پتا نہیں. اللہ کی قسمے نہ بھابیاں کی کتابیں لکھے ہمیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں, نبی نو کوئی پتا نہیں جناب کل کی ہونا ہے. اور آج جہلا تو بڑے دعوے کرنا میرے ہاتھ قرآن ہے, ایسا ہاتھ بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ حدیث قرآن تو بغیر ایسا کبھی کوئی گل کیتی نہیں. قرآن حدیث قرآن حدیث رسل والے چوسے دعوے کرنے والے تیرے اللہ کے فضل فریب کے اندر ہم مسلمان نہیں سوچ سکتے. کبھی کہنا میں پرانے پنڈ گیا میری تقریر سن کے سارا پنڈ ہی واپسی ہو گیا, اور میں کہنا کھوا تینوں اتنا عرصہ ہو گیا کاموں کی وجہ اس مسیح کا خطابت کر دیا, تیری مسجد کے سامنے ساری گلی سنیا بریلیاں بھی تقریباً یہاں بریلیاں تو تیرا اثر ہوا کوئی نہیں, تو دوجے پنڈ ایک بار اثر ہو گیا. اگر سارا پنڈ ہی سارے عقیدے کے بچ مر گیا پتا نہیں تیرے کی بڑھ جانا, سارا پنڈ ہی سارے عقیدے بچ مر گیا. میں سر کہنا میں بڑا کھلا عقیدہ تیرا جی وہ سب کچھ ہی بڑھ جانا ہے کسی سانو پنڈ کہڑا سی جا کے پنڈا نے پوچھے تمہیں کہڑی کدھر سنگھی سنگائی سنگائی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. صوفیا تے میرا مولا کہندا ہے کیے صوفیا تے کیے صوفیا تے کیے ایمان اللہ بات ہے, اور تیری تقریر کا اثر نہیں ہو سکتا, اثر ہوئے گا کہ ایک فقیر کی تقریر اثر ہوئے گا کہ جڑا اس کے مصطفیٰ دے بیان دے نال لوکاں دے سینے وچ اس کے مصطفیٰ دی شمع نے جگمگا. تو عرض کر رہا پیا تو آنا جناب جی دس سال بعد ہر پاس بھابی بھابی ہوئے گی تو جبھی پاک دس آتی حوالہ نوٹ کرو کدھر کوئی بابڑا سنتا ہو کدھر جناب کو زندگی کا بابڑا سنتا ہو تو پودے کے نام نوٹ کر لو بخاری کتاب مغا جی ایک مسلم شریف دو اور مشکا شریف تین اور سیرت رسول عربی چار اور جناب جی پنجویں کتاب بھابیاں کا گرو سر کڈ مولوی مولوی سلیمان منصور پوری وہ کتاب صحابہ بدر پنجا کتابوں ڈیریا کے پن تن پاک دے نا دے پانچ کتاباں دے حوالے پانچ تن پاک دے نام میرے تو تیرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق اے بیان موجود ہے, کہڑے پیارے آقا دے متعلق بیان موجود ہے کہ جس پیارے آقا دی شان وچ میرا رب فرماندا ہے آگرا قرآن سن فرمایا یا ایوہ النبی سنا مسلمانوں میرے آقا تے نازل ہوئی پاک کتاب قرآن دی تلاوت فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہد شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب دا قرآن دے اور میاں میری بات ہوئے تے بے شک نہ منو، کسی اور سنی بریلوی والے نے دین دی بات ہوئے تے نہ منو، حضرت مولانا الحاج مفتی محمد شفیع دی بات ہوئے نہ منو، مولانا علامہ مفتی حبیب اللہ صاحب دی بات ہوئے نہ منو، مولانا مفتی کابر الامینی صاحب دی بات ہوئے نہ منو، الحاج لطیفہ مچیسی صاحب دی بات ہوئے نہ منو، اور کسی سنی بریلوی والے نے دین دی بات ہوئے نہ منو. پر جس رب نے کملی والے تے قرآن نازل فرمایا، ذرا میرے اسے رب دی منو. تم فرمایا یا ایہن نبیو، یا ایہن نبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فرمایا اے غیبیا خبراں دین والے، اے میرے پیارے محبوب کملی والے، ودوہا دے چہرے والے، بل ایزیا پیاریاں زلفاں والے، بل پجر دی پیاری پیشانی والے، یاسین دیا مبارک دے سونے دنداں والے، علم نشرا دے پیارے سینے والے، پیاری تے سونی زبان والے، ول اثر دے پیارے زمانے والے، لام روکا دی پیاری جان والے، جد اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والے، بج اللہ دے سونے چہرے والے، اے میرے پیارے حبیب یا ایہن نبیو. اے غازیاں خبر دین والے، میرے پیارے محبوب انا ارسلناک شاہدا تینوں بنا کے بھیجیا گواہ، یعنی حاضر و ناظر. ہاں کی بنایا؟ ومبشرا ونذيرا، اور خوشخبری سنان والا اور ڈران والا، اور اللہ دی طرف عہدے اذن نال بلان والا، یہو جی شان والا کہ چمکدا ہویا آفتاب، یعنی آپ بھی روشنی آپ بھی چمکدا پیا، اگو اپنی روشنی نال ساری کائنات بھی روشن تے منور پر مارے آئے. جناب نبی ساری کائنات رو روشن تے منور پر مارے آئے. اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ایک کتاباں نمبر پانچ کتاباں دے حوالے پیش کیتے نے، پھر نوٹ کر لو. فقیر محمد اکرم ہجری دا دتا حوالہ پوری دنیا دے نشیاں نوں ایہاں ہے، اگر غلط ثابت کر دیو کہ حوالہ 50,000 روپیہ نقد انعام ہے، ایسے دو کاموں کی دے تو سے اپنے ہاتھ چل اپنے سے جی ڈی روڈ سے سرخ سے کھڑا کر کے سر عام تلوار نہ میری گردن لا دو، پکے شام سے لکھ کے دے میں پیارا سر قلم سے خون ماتے تو جو حوالہ کھڑا ہوئے 50 کتاباں حوالہ موجود ہوئے، 50 کتاباں بیان حق سے سچ دا مبنی موجود ہوئے، تو پھر 50,000 دے بدلے 50,000 نہیں منگتا. تغیتا دے بھی حرام دی کمائی کھان والے حرام خور ملوانے کولو، پھر 50,000 دے بدلے 50,000 نہیں منگا گا، سر قلم دے بدلے سر قلم دا مطالبہ نہیں کراں گا، بلکہ اپنے آقا دا غلام ہونے دے ناطے سنت نبوی نو زندہ کر دیا یا دعا کراں گا تیرا 50,000 بھی تیرے کو سلامت رہے تیری گردن بھی سلامت رہے اگر حوالے صحیح ہوں تے گندے عقیدے تو توبہ کر کے مسلک والے سنت رو قبول کر کے تم ہی میرے نبی دا علم غیب من کٹ بخاری کتاب المغازی تینو بخار چلے تینو بخاری بخاری دی رٹ لان والا تینو جہنم دا بخار چلے کٹ بخاری کتاب المغازی ایک کد مسلم شریف کد مشکا شریف دل کد جناب دی سیرت رسول عربی شاہ اور کد صحابہ بدر مولی سلیمان منصور پوری بابے دی کتاب سانج پنجہ کتاباں دے حوالے پیش کر رہا اور پیتن پاک دے نام دی انشاءاللہ محمد اکرم جی منڈیاں دے سر دے اتے سٹ مار رہا اور سیدا کر کے انشاءاللہ سارے گزار رہا کتاباں دے حوالے غلط ثابت ہو کر 2.5 لاکھ روپیہ انعام محمد اکرمی کو میں 2.5 لاکھ روپیہ ہر حوالے تو 50,000 روپیہ زمین محمد اکرمی نہ دے کہ محمد اکرمی اپنے باپ کا نہیں کہ تین شیطانی حوالہ غلط ثابت کر کے انعام حاصل نہ کرے کہ حوالہ 50,000 انعام حاصل نہ کرے تو تو اپنے پیو میرا بڑا گلا ہے میرے جناب جی سجے کدے ہولی ہولی بولن والے نے جڑا ول بولنا رہا جا میرے تو دور ہے میرے کوئی پرواہ نہیں اور میری ساری مصیبتیں میری صدیق کی مسجد ادے والی میری ہے اور مسجد عمر بھی اللہ کے فضل نال میری ہے حیدری مسجد بھی میری ہے تمام گلا منڈی والی مسجد بھی انشاءاللہ فقیر دیے ہر مسجد اللہ کے فضل نال میری ہے میں جب چاہا جس وقت چاہا اپنے ان مسجدوں میں حاضر ہو کے اپنے علماء دے زیرے سارا رہ کے ہر بد بد دا انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ سے جواب تیرے واسطے کبھی ہاں ارے نبی نو کل دا پتا نہیں او بخاری کتاب المغازی کر تینو بخار پچڑے آخو تینو اللہ کرے تینو تپ دے کتا بخار چڑھے ہاں تینو میادی بخار چڑھے تو منجے تے چوے تینو پتا لگے میرے نال کری کی پاس ہاں ہالی تیری جناب اسی رب نے چلی چلی ہے کل جناب کتاب سندر دائیں کہنا اینا دے اندر بیان موجود ہے کہ بدر دے میدان وچ لڑائی تو ایک دن پہلا بولو جنگ تو ایک دن گڈ کے بولو مردیاں تک آواز پہنچے جنگ تو ایک دن پہلا میرے تے تہاڈے کملی والے نے بدر دے میدان دا سروے کیتا بدر دے میدان دا جائزہ لیا سپا سالار آزم نے بدر دے میدان دا جائزہ لیا بدر دے میدان اس لڑائی تو ایک دن پہلا میرے نبی کریم نکلے اپنی جماعت دے نال تے بدر دے میدان وچ آ کے میرے تے تہاڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو گا تو جو نہ سنو ڈٹ کے ریا کرو کسی آنا گارا مچھو کھا رہے تھے ایویں سگمے وچ نہ آ جا کرو ایویں جناب جی غلط پراپوگنڈے دا شکار نہ ہو جایا کرو جو کوئی پتا نہ ہوئے گل بات دا کہ الحمدللہ فقیہ کول حاضر ہو جایا کرو تے پوچھ لیا کرو خدا دے فضل نال انہاں دا باس دم نہ کریے سانو مصطفیٰ دا غلام کنے آخنا ہے تو جو فرمانا اور نبی کریم نے بدر دے میدان لڑائی تو ایک دن پہلا نکل کے سرکار نے نشان لائے بولو اسی بولو سرکار نے نشان لائے تو نشان لا کے میرا ویکو ایج نشان لایا تو اپنے گلاما نو سرکار سما دیکھنے ایسے کل غدن کا نفل حدیث وچ نہ ہوئے غدن کا نفل کتابوں وچ نہ ہوئے غدن کا مہینہ کل غدن کا مہینہ آن والا کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل ایسے فلاں ابن فلاں کافر مرے گا ایسے فلاں ابن فلاں کافر مرے گا ایسے فلاں ابن فلاں کافر مرے گا صحابی کہندے نے کون کہندے نے بولو او بھابی نہیں تھی کتنے ٹور پہ آؤ بھابی تو ماننا تو مسلمان ہی نہ ہو جان بھابی نہیں کہندے بلکہ صحابی کا کہندے نے کی کہندے نے کہ قسم خدا دی جس جس جگہ تے جس جس مقام تے کملی ایسے فلاں ابن فلاں کافر کل مرے گا جتھے جتھے کملی والے نے نشان لائے اس ایک انچ نہ کوئی ادھر ہو کے مریا ہے نہ کوئی ادھر ہو کے مریا ہے جتھے جتھے کملی والے نے نشان لائے سن جدے جدے نشان لائے سن اسے اسے دائرے کے اندر اسے اسے جگہ سے اوہ اوہ کافر مریا ہے خبر نہیں کن کتریا تیرا کوئی نمبر کر دیا جنو پتا نہیں سی سنسل بورڈ کی بیماری سے مبتلا سی بجائے گردی روڑی کھانے اپنی بٹوانی کھا جانا سی انہوں نے کی پتا چلتا کہ نہ گردی روڑی کھانا پیا تو بٹوانی کھانا پیا اے نادا جناب جی کوئی اے ہو جائے کوئی جناب جی کذاب سے دجال نبی ہو سکتا ہے پر سنیا ہنسیا بریلیا دا نبی بڑی شان والا بڑی عظمت والا جی بھی شان وچ میرا رب فرماندا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ قرآن سن کے سبحان اللہ دی چھلا وے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا رب دا قرآن فرمایا سونے اے میرے پیارے حبیب کملی والیا جدا تینو علم نہیں سی رب دا قرآن فضل اللہ وکان فضل اللہ علیک عظیما فرمایا میرے سونیا تیرے تے تیرے رب دا بہت بڑا فضل ہے سب کے جاوا ماں کا نو ماں یقین یا خبر رکھنے والی سرکار نے آج تو جائے تو دیاری پہلا بدر دے میدان وچ نشان لا کے دسیا ایسے فلاں ابن فلاں کا پر مرے گا ایسے فلاں ابن فلاں کا پر مرے گا تو جتے جتے آمین دلار رب دے پیارے یار ساری کائنات دے والی و مختار نے نشان لائے اوٹھے اوٹھے اوہ اوہ کا پر مر لائے نہ ادھر ہو کے مریا نہ ادھر ہو کے مریا تو جو پر نہ ہو کیوں نہ جناب جی میں اسے آقا دا میلاد مناوا کیوں نہ میں اسے آقا دی یاد مناوا اور جنوں اللہ نے ماں کا نام ماں یقین دا علم دتا ہے جدا کلمہ پڑھ دے نے اوہدے متعلق کہندے نے انہوں کندھ دے پیچھے دی خبر نہیں کہ اے میرے حد دے اندر اخبار سنا مسلمانوں نے بھابیا کا کیدا یہاں بھابیا کی درنگی پولیسی لوٹا مار کا مذہب لوٹا مار کا عقیدہ تے فرقہ اے لوٹا مار کا کیدا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی آ میرے ہاتھ جم کا روزنامہ جنگ لاہور جمعہ جناب 14 ربیع الثانی 1406 ہجری 27 دسمبر 1985 دا اخبار ہاں میرے ہاتھ وچ روزنامہ جنگ موجود ہے اے جناب اتے فوٹو بھی لگی ہوئی ہے اتے جناب جلسے بھی اور مقررین دی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے تے کی لکھیا جناب غور نہ سنو واپٹا آڈیٹوریم لاہور میں جناب فورم کے زیر اہتمام یوم قائد اعظم یوم حضرت امام اعظم دا یوم منائیے تے انہاں نوں مرگی پہ جائے امام اعظم دا نام آیا نہیں تے اے نا دی جناب جی نام نہاد رگ تھڑکی نہیں کہنا گیا اگر نہیں تھی امام اعظم امام دین رحمت للعالمین انہاں تو علاوہ اور کوئی امام اعظم نہیں اور میں کہنا جی انہاں تو علاوہ کوئی امام اعظم نہیں تے کملی والے تو علاوہ پھر قائد اعظم کیویں ہو سکدا اے بھائی مانو لوکاں نو اپنے دانے پئے دے لیاں واسطے قائد اعظم نو تے قائد اعظم بن دیو اور قائد اعظم نو قائد اعظم من لگیا تہاڈی نام نے ہاتھ تو عید نو کوئی مروڑ نہ پوے کہ او امام اعظم نو جنہاں نے کملی والے دے راز اتھا تے حاضر ہو کے محبت تے پیار نال اندر دی کیتا الصلاۃ والسلام علیکا یا امام المرسلین سارے امام نے کملی والے دی پار کو جندر اس طرح سلام عرض کیتا ہے کہ روضہ اطہر دے وچوں زندہ و پائندہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام دی سلام دا جواب دیتا تے اشارہ فرمایا وعلیک السلام وعلیک السلام یا امام المسلمین اور جنوں میرا نبی امام بنا لے تمہارا یوم منائیے تے تینوں دورہ پہ جائے اون امام اعظم آخیے تیری رگ نو جناب جی درد شروع ہو جائے تیرے پیٹ میں مروڑ پوے جی اپنی واری آوے تے قائد اعظم دا یوم بھی منا دے نے اور جڑا سارے جہانا دا قائد ہے جڑا سارے جناب جی بڑیا بڑیا دا بھی قائد ہے اس کملی والے دا یوم منا دا اینا دی رگ نو جناب جی درد ہوندی ہے اینا دے پیٹ میں مروڑ پیندا ہے امتیاں یوم میلاد النبی منا رہا ہوں سڑکے جا کے کوشوان دیا پترا میں فکا ہنسی نافل نہیں ہونے دینی اے فکا ہنسی کی گل کرتے نے تو نہ ہنیری بن کے آوا گا اور کسی ہنیرے دیا پترا اور میں طوفان بن کے اٹھا گا اور خدا دی قسم سلائی اصالی سننا مجھے سننا پوری دنیا دے نہیں دیو سعودی عرب دے ریال حاصل کر کے سعودی عرب دے پیٹرول دے ڈالر حاصل کر کے نچل والے ناچیو سن لو خدا کی قسم دنیا کے سامنے جن مرضی طوفان اٹھن جن مرضی ہوا مخالف چلن جن مرضی آدیاں اٹھن پر غلاما نے مصطفیٰ کی عقیدہ پروگرام کیے کہ اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہے اٹھتے اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہے اٹھتے اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہے اٹھتے محمد نام لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے دودھ پیتا جی اج پی کے حلال کرو اج ماما بھی خوش ہو جان کہ سارے پترا سارا دودھ پی کے حلال کیتا ہے تو گونجا پی جا نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی اگر میں طوفان بن کے اٹھا گا طوفان لے جب تو طوفان بن کے اٹھے جا وڈا طوفان کامو کی وجہ اللہ کے فرمان رضوی کا تھی وال بھی ڈنگا نہیں کر سکے اور فلوان کونکنی میں طوفان پر چوکھا نہ تیرے جیسے خسرے ویکھے ہوئے نے اللہ کے فضل کے نال اور سنیا نے للکار دیا قسم خدا دی سنی اللہ کے فضل و کرم نال شیر نے اور ایک جگہ سے بہ کے ایمان نال موتر کر کے سارے بھابی دے بندی مدودی تبلیغی سب روڑ جا آج تک روڑ نہیں بچارے رولا کتا پایا پتا نہیں وہ فکا نہ پجو دینی اور سد کے جاوا ایڈیا سانا فکا نہ پجو ان شاء اللہ عزیز اس ملک کے پاکستان اندر اگر نافذ ہوئے گی تو فکا ہن فکا ان شاء اللہ نفاذ ہوئے گی اور فکا الفی کوئی قرآن عزیز کے خلاف نہیں فکا الفی کوئی قرآن عزیز کے خلاف نہیں مدے کو جا کے خلاف ہے آئے دعوی کرتے پھر اسی قرآن تے حدیث نو نافذ کران گے اسا قرآن تے حدیث آ ویکھ لو جنہ قرآن حدیث نافذ کرنا جو انہاں دا حال ویکھ لو جناب جی لکھیا باپ دا آڈیٹوریم میں جناب فورم کے زیر اہتمام یوم قید اعظم کے موقع پر تقریر سے ریٹائرڈ جسٹس یعقوب علی کے ایس خورشید ایس ایم ظفر علامہ احسان الہی ظہیر جرا تبری میرا خن جی احسان الہی اسی شامل ہے یوم قید اعظم منان دیا ہے ہاں یوم میلاد النبی تے چلیاں ویکھ کے تہاڈے پیٹ وچ مروڑ پیندا ہے یوم میلاد النبی منان والیاں نوں حضور دے یوم دے اوتے خوشی خوشی نال نعت پڑھنے والیاں نوں ویکھ کے تہاڈے پیٹ وچ قرآن دی پیڑ ہوندی ہے سیکھ دیو کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے صحابہ نے منایا تھا اہل بیت نے منایا تھا امام نے منایا تھا میں کہنا کہ یوم میلاد النبی کتنے نہیں منایا تے کسے نہیں منایا تے یوم قیدی والے منانا ہے حضرت بلال دی سنت ہے ایک ہی سنت پا دی تم جو بھی کرو بدا تو ایجاد روا ہے اور ہم جو کریں محفل میلاد برا ہے ارے کھائے تجھ کو تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے کدی آندا میں اور ویکھی 12 ربیع الاول نو جلوس کڈن گے میں 13 ربیع الاول نو جناب جی سپرے کراں گا سپرے صدقے جاواں اینج جی میں بھن دی زمین تے منجی ہوں گا ایس جی تے سپرے کرنا ہے جی اتنے کیڑا لگن کا کوئی خطرہ ہے میں سپرے کرنا تو سپرے کی کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم دے نال تہاڈے وچ ہمت نہیں میلاد النبی دے پروگرام نو بند کرنے دی کسے وچ ہمت نہیں انشاءاللہ اے دن با دن مصطفیٰ دا یوم میلاد بڑھتے چلے جائے گا اور بڑھتے ہی چلے جائے گا انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ دے چندے لہراندی ہے جناب تقریب ہو رہی ہے اور جناب جی دست یعقوب علی کے ایت خورشید ایس ایم ظفر علامہ احسان لائی ظہیر وہابی حنیف رام نے بیگم شائستہ اکرام ویسے بیبیاں بھی بیبیاں بیگم شائستہ اکرام سیدہ عابدہ حسین بشرا رحمان شریف المجاہد وارث میر اور خشنود علی خان خطاب کر رہے ہیں اشیر پر سید افضل حیدر اور اپنا افضل حیدر افضل حیدر رحمان اور افضل حیدر اور حسن حبیب بیٹھے اہم ایک اخبار یہ تیری تقریب ہے بھائی یوم وابرو لائی دائی نبلا سمیلا جسوی خطاب بابا سکرا لیو آتا یوم کہا دیا دو منانا ایک کی تھوڑی تو ہی دیتی سنانی کے اور تسی تاکتو حسان پسکتیا باقی فکا نہیں چلن دے نہیں تو تسا سادے پہ آ فکا مسلط کر دیا جیدے ویچے نال بی بیاں نوی لائے کے توڑ دیو اور آ فکا نافل کر لیجے جس اسٹیج اتنے بیویاں بھی بولن تے بندے بھی بولن یہاں کے عقیدے دے مولوی خان لائی ظہیر جیڑا جناب جمعیت تے اہل حدیث کا قائد یہ بوسی نے دیکھو دعویٰ جمعیت اہل حدیث کا قائد جی بوسی میرے نبی دی حدیث دے خلاف ہے میرے نبی دی سنت دے خلاف ہے اور بیبیاں نہ رل کے تقریرا پہ کردہ ہے تو کبھی جناب جب سے تقریر پہ کردہ یوم تمہوں یوم قید عظم بیبیاں نہ رل کے منانا مبارک اور سانو نبی یا غلاموں رل مل کے مصطفیٰ دا یوم میلاد منانا مبارک یوم بولو یوم میلاد منانا مبارک اور الحمدللہ سرکار دے غلام اے یوم میلاد منانے ہی رہن گے تے اے کہندے ہی رہن گے کہ آیا اے مہینہ رحمت دا آیا اے مہینہ رحمت دا اسو عید مناونی جج بج کے نال ناتا نبی پڑھنیا نے آخو نال ناتا نبی پڑھنیا نے ہر تقریر سنانی یہ گج بج کے او نال ناتا نبی پڑھنیا نے آخو سبحان اللہ ذرا مل کے کہہ دو ماشاء اللہ ذرا پیار نال کہہ دو سبحان اللہ اب کردا پہ دوستو ویکھیا جی ہاں انہوں نے ساڈے تے اپنی سی کا مسلط کرنی دے جیسے بیبیاں تے بندے رل کے یوم قید اعظم منان گے اور یوم میلاد النبی منا ایمان لاتے دین و دنیا عزت حاصل کر کہ جی یوم میلاد النبی منانے کا انکار کرے گا تے تیرے تے آ وبال پائے گا بیبیاں نال مل کے اور بے پردہ عورتوں نال مل کے اسٹیجا اتنے کر کے انہوں دیکھے گا خدریا جو تینوں ویکھن گیا تو انہوں بہ کے تو یوم قید اعظم مناوے گا تو یوم قید اعظم منا دیا آیا احسان لائی ظہیر کا بیان سن لو علامہ احسان لائی ظہیر بیان دینا آیا قید اعظم کے متعلق بیان کرتا کی کیا کہندا ہے آج قائد کی روح مسترد ہے آج قائد کی روح کیونکہ یوم قید اعظم منا دی جناب انہوں نے اجازت نہیں ملی تو اگر کی ہے آج قائد کی روح مسترد ہے اور موچی دروازے کے گرد و پیش میں مسترد گھوم رہی ہے نہ کہنا چلیا کتنے جناب کراچی قید اعظم کا مزار اور کنے جناب دی تقریباً سال ہو گئے نے قید اعظم دنیا تو پردہ کیتے ہیں تو موچی دروازے لاہور میں جڑا جلسہ روکیا جا رہا ہے یوم قید اعظم کا یہ متعلق تو بیان دینا پیا ہے اور جمعیت العزیزہ فاسق لیڈر تو کہنا جناب آج قید اعظم کی روح مسترد ہے موچی دروازے کے گرد و پیش مسترد ہے اور میں کہنا اور جناب کی موچی دروازے میں جب تک قید اعظم کے یوم کا انتظامیہ نہ ہوں تو قید اعظم لاہور کے بچ جی خرابی پی رہی ہے وہ بھی کراچی میں خبر ہو گئی ہے اور بےمانا کر قید اعظم کے متعلق یہ عقیدہ ہی کہ قید اعظم کراچی میں خبر ہے کہ وہ لاہور میں جو کچھ ہلاک ہوئے نے وہاں سے یوم ولادت کے اتنے اس کو دیکھ کے قید اعظم کی روح اگر بے قرار ہے تو کی خیال ہے اور اگر کراچی میں قید اعظم کی روح یہ منظر دیکھ کے لاہور والا بے قرار ہے تو انہوں نے پتا چل سکتا ہے کہ کی خیال ہے جڑا مدینے والا انہوں نے اپنی مسجد صدیقی والے غلاموں کا نہیں پتا کہ میرے غلام کے حالت اور نبی پاک کے متعلق سے کہنا کھٹریا اور جذبہ نبی پاک کے متعلق سے گلا پھاڑ کے کہنا کہ محمد نے مر کے مٹی وچ مل گیا ہے اور تیرا پیو مرے اور تیری ماں مرے تیرا مذہب مرے تیرے مذہب کا گرو گنٹال محمد بن عبد الوہاب نجدی پولیس مرے ہو آمینہ کا لال کیوں مرے اور چلیا اخبار میرے ہاتھ چ موجود ہے سندر دن چاہیے حوالہ غلط ہوئے 50,000 روپیہ نقد انعام ہے اسے جی ڈی روڈ سے کھلار کے محمد اکرم رضوی کا ٹوکے نہ سر لا دے پکے کام سے لکھ کے دے نو پیارا سر قلم سے خون مار کے جی جناب یہ حوالہ ٹھیک ہے کہ تسی نبی نو تے مردہ کہہ دیو لیکن قائد اعظم دے متعلق اور یزدانی اور یزدانی دی سرعیت اپنے پیر بٹھان لے زہیر کا بیان سن. علامہ سائل زہیر نے کہا کہ قائد اعظم تا ابد زندہ تا زندہ رہیں گے, قائد اعظم تا ابد زندہ ہو تا زندہ. اور قائد اعظم کے متعلق تہاڈا یہ عقیدہ ہوے کہ وہ زندہ ہو تا زندہ رہیں گے تو گئی مانو جی دے صدقے اللہ نے زندگیاں تا فرمائیاں نے اس نبی دے متعلق کہہ دیا کہ محمد سے مر کے مٹی چ مل گیا. معاذ اللہ, محمد دے چہرے تے بک بھر کے فاطمہ نے مٹی دی پائی ہے. ہے تیرا خانہ خراب جاوے کن کٹریا, شرم مگر تم کو نہیں آتی, صرف چمچیوں کرچیوں لوکا دے جناب جی اپنا جناب ہمدردیاں حاصل کرنے واسطے قائد اعظم نو تا ابد زندہ ہو تا زندہ من دیو اور آؤ زندگی مل دیے تے آمینہ دے لال دے صدقے مل دیو. قرآن اٹھا کر کل نک گئے نا کیوں نے کبھی ہمیں جناب جی کی مسجد جمعہ پڑھایا ہے, ایسے ایسے اشتہار سے جناب جی بینر لوائے نے تو کم کی گل سے کوئی سنائی نہیں. آندہ جناب جی غلام زندہ نے کوئی ثبوت دے دے ہیں اور آج رب دا قرآن سن. اللہ دے فضل نال سنی تین قرآن پڑھ کے سنا دے گا. آج را جناب جی رب دا قرآن سنو دوجا پارا. میرا رب فرماندا ہے, فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا لا تشعرون. ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ, اور قرآن سن کے سبحان اللہ بھی چل رہا ہے. فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولا لا تشعرون. فرمایا جڑے میرے رستے دے اندر قتل کیتے جان انہاں نو مردہ نہ آکھیو بلکہ وہ زندہ نے, تے تسی انہاں دی زندگی دے متعلق شعور نہیں رکھدے, تہانوں انہاں دی زندگی دی خبر نہیں. چوتھا پارا کٹ کے ویکھو, میرے رب دا قرآن چلانے فرمایا والا تحسبن الذین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اندر والے زیر والے بار جناب سڑک والے جنہ جنہ دے سینے میں قرآن دی محبت ذرا گج وڑ کے کہہ دے سبحان اللہ. فرمایا جڑے میرے رستے جنگل قتل کیتے جان انہاں نو مردہ گمان بھی نہ کرنا, کہنا تے بڑی وڈی بات ہے اور دل دے نال گمان بھی نہ کرنا. بل احیاء بلکہ او زندہ نے عند ربہم یرزقون, اپنے رب دے کولو اور رزق بھی حاصل کر دے نے, جڑا کھاندے بھی نے تے پیندے بھی نے. اور آؤ گا تو جو پرو شمری سالت پروانے ہو کملی والے آقا دے دیوانے تے مستانے ہو. اور جنہ غلامہ دی زندگی قرآن دی نس نل ثابت ہے, قرآن دی جناب آرے پیارے پروگرام دے مطابق جنہ دی زندگی دا ثبوت موجود ہے. آؤ گرا غور کرو, اور جنہ غلامہ دی زندگی قرآن تو ثابت ہے کہ غلامہ نو اگر زندگی مل دیئے تے غلام تے کملی والے دینے, اور کسرا زندگی مل دیئے تے نبی کریم دے صدقے. اور اگر غلام زندہ نے تو مننا پڑے گا, تسلیم کرنا پڑے گا اور یقین کرنا پڑے گا کہ جس پیارے آقا دے غلام زندہ نے اسے پیارے آقا دا جدے غلام نے اونا غلامہ دا آقا کمری والا بھی زندہ ہے. کملی والا بھی ہو سکتا کوئی آ کے جناب ساریا جوشے خطاب دیا بات نے کوئی حوالہ دو حوالہ کوئی ثبوت کوئی دلیل. آ حوالہ دیوا میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے ضلع الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام. تے کتاب دا لکھن والا کون اے؟ ابن قیم. جو بندیاں وہابیاں مدودیاں تبلیغیاں احراریاں ساریاں دا جناب دی عقیدے تے مسلک دا بڑا گرو جنوں اے نے سمجھو پیو کیے پیو اے دا اپنی کتاب دے صفحہ نمبر 59 دے اوتے صفحہ نمبر اب الگ الگ ہوئے 50,000 روپیہ نقد انعام ہے جو کہنا لے سے جی ٹی روڈ تے سر لا دے پاکستان تے لکھ کے دینو پیارا سر قلم خون نہ تے تے جے حوالہ ٹھیک ہے تے میں کہنا آؤ او صحابی نے من دے نہ منو او ضد دی وجہ نال مسلک دے جناب دی اختلاف دی وجہ نال صحابی نہیں من دے تے نہ منو پر واپرو اپنے پیو دی اپنے ابا جی دی تے جیڑا تے ابا جی والا او تے من لگا تے جناب بھائی کوئی نہیں وہ کدی من لگا وہ تو تسلیم ہی نہیں کرنے لگا. آ میرے حق اندر جناب جی جلا الفہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام صفحہ نمبر 59 موجود ہے. ایک حدیث بھی لکھی ہوئی ہے حدیث دے راوی حضرت ابو دردا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرتے پہنے کملی والے تے روایت کرتے پہنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حدیث دے آخری الفاظ نے آپ میرے حق اندر کتاب موجود ہے. فرمایا قال ان اللہ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. فنبی اللہ یرزقو. فرمایا اللہ نے زمین دے واسطے نبیاں دا جسم کھانا حرام فرما دیتا ہے. بولو مٹی نبیاں دا جسم کھا سکدی؟ اچھی آواز اپنے مٹی نبیاں دا جسم کھا سکدی؟ فنبی اللہ بس اللہ دا نبی حیون زندہ یرزقو تے انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے. اور ساڈا نبی کی یہ بولو جی زندہ اگر زندہ والا جناب ثبوت دیا اچھی آخو تو مردیا نو پتا لگے ساڈا نبی کی ہے. کھڑا کرو ہم دو والے پار والے پر ویڑے والے تے جناب جی بزار والے سڑک والے سارے ہاتھ کھڑا کرو جی نبی نو زندہ منگو نہ سجے خطے رکھو تو مردہ تے نہیں. اور بولو ساڈا نبی کی ہے اچھی بولو ساڈا نبی کی ہے. جیڑا نبی زندہ ہے اسے زندہ نبی دے غلام اج اپنے آقا دا میلاد کا منا دے نے اپنے آقا دا بولو اپنے آقا دا میلاد کا منا دے نے. اور جیڑے سرکار دا میلاد منا انہاں دے متعلق بیلی پھر پتا کی جناب جی اشتہاریاں کردے نے. آ ویکھو بیلیاں دی اشتہاری بیلیاں دی آ سگڑائی دے بیلیاں دی اشتہاری کراچی وچ فرار ہوئی ہے تے میرے ہاتھ چڑھ گئی جی میرے قبضے وچ بیلیاں دی اشتہاری. اس اشتہاری وچ بیلیاں نے پتہ کی لکھیا جدو ربیع الاول آؤں رولا پانا شروع کر دیں دھیان دینا اسی سپرے کران گے سپرے کی کران گے کی کران گے سدکے جا جناب دی بھن دی زمین تے منجی اگائی جی سیدھے سپرے کرنا جی کیوں بھائی کالا سپرے کرنا ہی بھائی. جب جناب میلاد النبی 12 ربیع الاول شریف آؤں ادو ہی جناب جی رولا ادو ہی اشتہاریاں ادو ہی چیکڑا چکارا ادو ہی شیر دیا پٹاریاں کھل جانے رولے پینے شروع ہو جائے. آ میرے ہاتھ دن کا اشتہاری ہے اصلی نے انتظام جانا کیا اور اس میلاد النبی کے اسٹیج اسے رونق و فیض ہے نہ پوچھنا اے جلوس سے جلسہ جرا سننی کرن کہ آدھے ہو اے ہندو عیسائیوں کی رسم ہے میں کہنا بولو آ جڑے جناب تقریرا کرتے عید میلاد النبی کے جلسے اے آ جناب جڑا عید میلاد النبی کے جلوس کی قیادت کیا کرتا ہے اے عیسائیوں کا پادری ہے پوپ کیا بھائی میں نہیں کہنا کچھ میں تو صرف پوچھنا ہے کہ ساری اس رسم عیسائی تو ہندو کی رسم کہنا لیا یہ دسو آ جڑے عید میلاد النبی کے جلوس کی قیادت کا کرتے ہیں عید میلاد النبی کے جلسے کے تقریرا اسٹیج سے رونق فروخت ہوں نے یہ دسو عیسائی کے پوپ نے پوچھو نا اے عیسائیاں دے اے عیسائیاں دے پادری نے اے ہندوؤں کا جناب اے ہندوؤں کا جناب بھی کی ہے گرو نے ہیں اسی پوچھی اپنی نظر آئی ہے اور پھر میرے کہنا پڑے گا الحمد للہ جیت گیا تو جیت گیا مسلک اہل سنت بریلوی مسلک اہل سنت بریلوی اور ہار گیا بھائی ہار گیا جو بندی نجدی آج تو آج نو سال کا آپ کا دھیان ربوئے ہر سال رل کے لینڈ کمپنی اے اینڈ کمپنی تو سارے رل کے ربوئے سیدھے میلاد النبی کا جلوس کر دیں اس سال بھی کدیا نہیں حکومت نے اندر سنے وہ کچھ اور کاروائی پانا چاہتے ہم اندر سنے تو سنیا نے عید میلاد النبی کا جلوس کدیا ایمان والے حکومت کے انتظامیہ بھی خوش اے کرتے ہیں جلوس صرف جناب اپنے چند ایک مفاد حاصل کرنے واسطے لیکن آپ سنیو اللہ کے فضل و کرم دے نال نبی کریم دے صدقے حق تے سچ دے بول بال ہے اور آلہ حضرت عظیم البرکت نے کئی سال پہلا اے نعرہ حق بلند کیتا سی کی اور روکن والے ہو اور عید میلاد النبی دے جلوس سے متعلق اے کہن والے ہو اسا سپرے کران گے تسا سپرے کی کرنا ہے اسا بند کران گے تسا بند کی کرنا ہے گند والے ہو آلہ پہلے ہی اعلان کر دیتا اور نارا حق بلند کیتا کون آنا حضرت اور سارے دارے بریلی جنہ دا نام سن کے جو بندیجت موجودیجت وحادیجت نجدیجت ایوانا دے اندر سلسلہ تاری ہو جاندا ہے اور بریلی دے تاجدار کہندے نے اور روکن والے سن لو اے رکنا نہیں بولو اے رکنا اسی بولو رکنا میرا گج کے نہ بولے ان میرا رب پچ مارے اے رکنا باہر والے اندر والے سارے بولو اے میلاد النبی دے جلسے جلوس رکنے بلکہ بریلی دے تاجدار دا نعرہ حق اج بھی گونج رہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے ادو جل کر نظر ہم تارا جا تم نے جب تک تم ذکر کا سناتے جائیں گے تو اللہ کریم جل جلالہ وعما نوالہ نبی ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سونا اعلان فرما دیو جنو اللہ دا فضل تے او دی رحمت مل جاوے اللہ دے فضل تے او دی رحمت دے مل جانے تے انہاں نو چاہیدا خوشیاں مناون تو اللہ دا فضل تے او دی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت سے سانو سنیا انفیا بریلویاں نو ملے نے تائیوں اسی چنڈیاں لا کے جھنڈے لا کے ٹیوبا لا کے سجاوٹا کر کے مرچا لا کے لنگر پکا کے روپیے بن کے غریبا مسکینا تو یتیما تو دیواں تامن کر کے اسے نبی کریم دی آمد آمد سے اسے سونے